صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللهم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اللهم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منه. الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وفضل. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب. توبوا الى الله. صلوا على الحبيب. جلال دو نہیں مالو منا لے دو. چاہو جلال دو نہیں مالو منا لے دو. سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. آقا سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. چاہو جلال دو نہیں مالو منا لے دو. چاہو جلال دو نہیں مالو منا لے دو. نہیں مالو منا لے دو. سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. آقا سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو. آقا دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو. آقا دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو. میرے دل سے نکال دو. اپنا یا نبی، مجھے بہرے بلال دو، غم اپنا یا نبی، مجھے بہرے بلال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، آقا سینہ دل بھی مدینہ ہو، آقا سینہ دل بھی مدینہ ہو، میرا دل بھی مدینہ ہو، فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو، فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، آقا سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، آقا سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، آقا سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دونوں جہاں کی آفتیں ساری مصیبتیں، دونوں جہاں کی آفتیں ساری مصیبتیں، آقا دونوں جہاں کی آفتیں ساری مصیبتیں، ساری مصیبتیں صدقے میں میرے غوث کے سرکار ڈال دو، صدقے میں میرے غوث کے سرکار ڈال دو، عطار کو بلا کے مدینے میں دو بکی، عطار کو بلا کے مدینے میں دو بکی، مدینے میں دو بکی، دو پھول کے توفیل ہو پورے سوال دو، دو پھول کے توفیل ہو پورے سوال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں،